Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Özdeş. Günaydın Bikem. Günaydın. Buffy St. Marie ile başladık, evet, ha? Evet, evet. Size bir sözüm vardı. Evet. Ben de biraz da İstanbul Sözleşmesi'ni de düşünerek Now That The Buffalo's Gone, işte bu böyle koca koca adamlar geliyorlar, önünü arkasını düşünmeden koca koca işler yapıyorlar. Biliyorsunuz Amerika'daki büyük Buffalo katliamını ve ondan sonra Dakota'ların, Sioux'ların daha doğrusu Dakota'ların o bölgede yaşayan bütün yerli halkın nasıl açlığa mahkum olduğunu biz burada bölüm bölüm anlattık ve benzer bir susuz döneme de biz kadınları burada İstanbul Sözleşmesi'ne zorlu mücadelelerle kazanılmış hakkımızı elimizden almaya çalışarak benzer bir şey yaşıyoruz. O yüzden benim çok kendimi özdeşleştirdiğim, Özesi'nin ismin gibi bir parça oldu bu. Dedim hazır Buffy sözümde varken bundan da biraz şey yapalım. Den vuralım. Şimdi kadınlar sözleşmeler demişken Deb Haaland ofise gelirken muhteşem kurdele elbisesiyle, kurdele eteğiyle birlikte geldi. Evet. Biz bunu birkaç bölüm önce Dikilen Kaya'da kurdele etekler nedir, ne kadar önemlidir ve nasıl aynı zamanda da ayrımcılığa maruz kalıyor Amerika'da. Bunu buraya biraz taşımıştık ufak yerel bir haber nezdinde. O günden beri de zaten bu kurdele elbiseler ve kurdele etekler Amerika'nın gündeminde. Şöyle ben size kısaca onu hatırlatayım ne olmuştu. Bir lise öğrencisi özel bir günde okuluna işte herkese şık giyinin, bugün özel bir gün şık giyinerek gelin derken o da kendi indijen kültürünü yansıtacak bir şekilde kurdele eteğini giyiyor, saçlarını örüyor, tertemiz, pırıl pırıl, rengarenk okula gidiyor. Fakat okulun şık tırnak içerisinde skalasına oturmadığı için bu kıyafet hocaları tarafından azarlanıyor. İşte biz hani profesyonel giyinmenizi söylemiştik, bu kesinlikle uymuyor diye eve geri gönderiliyor ve bunun üzerine çok ciddi bir mücadele başlıyor ve bu kurdele elbiselerin aslında kurdele eteklerin neyi anlattığı, bunların hepsinin arkasında birer hikaye olduğu ve bu hikayelerin içerisinde de Amerika'daki kayıp ve öldürülmüş yerli kadınların bulunduğu, bu aslında birçok kültürde mevcuttur, bilirsiniz mesela Mahsun Makmalbaf da İran'daki Yörüklerin hayatından bunu anlatır. Gabeh diye bir filminde oradaki kadınlar da otururlar ve kendi hikayelerini halılara dokurlar ve bu çok özel bir halı cinsidir, tarzıdır. Oradaki doğayı yansıtır. İşte koca koca siz mesela bir halı yemyeşildir. Oradaki bütün şehirleri yansıtır. Bir tanesinin köşesinde ufacık bir tane keçi vardır. Benzer bir şey de aslında Amerika yerlilerinin bu kurdele etekleri, kadınların kendi hikayelerini sembolizm üzerinden anlattıkları kıyafetler ve Deb Haaland bu küçücük kızın hikayesine de belki biraz gönderme yaparak gururla göğsünü gere gere kurdele eteğiyle üstünde de şık bir siyah tweed ceketiyle birlikte çıktı, yeminini yaptı ve yanındaki asistanları da aynı şekilde benzer şekilde giyinmişlerdi ve rengarenk muhteşem bir yemin töreni oldu. Evet, ayaklarında da mokasenler vardı geleneksel. Ayaklarında da mokasenler vardı aynen ve yeni bir haber öteki tarafta da Puritan Boston'da da konservatif İngiliz kültürüne sıkı sıkıya bağlı benim de eski evim Boston'da da yeni vali siyah bir kadın oldu. Dolayısıyla o da aynı şekilde rengarenk kıyafetleriyle ve pop kültüre gönderme yapan topuklu ayakkabılarıyla yemin törenine katıldı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Yani biz burada yine kıran kırana kazandığımız bir hak için mücadele etmeye devam ederken en azından farklı bir kıtada, farklı bir kara diliminde kadınların bu şekilde ön planda olmaları ve bu şekilde bütün renkleriyle kendilerini temsil etmeleri gerçekten dünya üzerindeki büyük kadın dayanışmasının içerisinde olan bizleri de gururlandırıyor. O yüzden güzel haberlerle başlayalım ve güzel bir haberle daha da devam edelim dedim. Bir senedir biz yerli topraklarında, indijen topraklarındaki COVID'i takip ediyoruz buradan da. Biliyorsunuz rezervasyonlar kapandı, enfeksiyon oranları inanılmaz derecede yüksekti. Özellikle Navajo ulusu biz ölüyoruz dedi. Bir an önce çare bulmamız gerek dedi. Sağlık sistemimiz yetersiz dedi. Bizde hastaneler yok, poliklinikten bozma sağlık merkezleri var ve biz burada hiçbir şekilde acil durumlara müdahale edemiyoruz dedi. İndijen topluluklar kendi içerisinde hemen organize oldular. Koca koca mutfaklar kuruldu ya da mutfak zincirleri, insanlar küçücük kendi evlerindeki mutfaklarıyla bir organizasyon içerisinde yemek pişirdiler. Ve çok ücra noktalarda kalan ve özellikle yaşlı insanların yaşadığı yerli ailelere bu yemekleri dağıttılar ki bu aileler dışarıya çıkıp alışveriş yapmak zorunda ve dolayısıyla bulaşa maruz kalmak zorunda kalmasınlar diye. Derken aşı çıktı. Pfizer aşıları gönderir göndermez hemen bütün bu sınırlarını kapatmış olan ve kapattıkları için de oradaki birçok Trump'ın da atadığı valilerle mücadele etmek zorunda kalan rezervasyonlar bu direnişlerini bir katman daha artırdılar ve hemen kendi halklarını hızlı bir şekilde özellikle yaşlıları ve bu hastalığa ekspoze olabilecek şekilde işte ikinci bir hastalığı olan kişileri hızlı bir şekilde aşılamaya başladılar. Ve bugün gelinen noktada artık rezervasyonların bazıları açılabiliyor. Yavaş yavaş şeylerini genişletmeye, rahatlatmaya başlatabildiler. Çünkü aşılar tamamlanmak üzere ve artık aşı yaşı lise öğrencilerine kadar indi ve şu anda aktif bir şekilde ve hızlı bir şekilde 16 ve 17 yaş grubu indijen topluluklar için bahsediyorum. Yani Amerika geneli için değil, yerliler için. 16 ve 17 yaşlarına kadar inmiş durumda ve hızlı bir şekilde onların da aşılanmaları gerçekleşiyor ve 1 Nisan'a kadar yani bugün 1 milyon aşı markına şeyine noktasına yerli topluluklar için ulaşılmış olması gerekiyor. Bu da gerçekten güzel bir gelişme. En azından organize bir şekilde bu pandemiyle mücadele ettiğiniz zaman nasıl normalizasyona da çok fazla olmasa da bir tık yaklaşabiliyorsunuz. En azından onun göstergesi. Öyle bir açıl bir kapan, biraz gevşet, azıcık şey yap falan bu işler olmuyor. Çok disipline gittiler. Ve şu anda da bunun meyvelerini yiyorlar. Bence gayet gayet güzel bir gelişme bu da. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Evet ya, bir de bu tabii çok önemli de işin tuhaf tarafı endijen ya da yerli topluluğun ne kadar bir yer tutuyor ki 330 İşte tabii yani 1 milyon aşı çok büyük bir oran alsa. Ya bize mesela Türkiye'de ben baktım. Türkiye'de oran ne? 10 milyon kaç kişiyi aşılamışız ki bu biraz eski bir ya eski derken 1-2 haftalık bir haber. 10 milyon 36.747 doz aşının yapıldığını Sağlık Bakanlığı açıklamış. Hemen haberin tarihine bakıyorum. Deutsche Welle'den geçen haftanın haberi galiba. Yani bizde 10 milyon aşı var ama inanılmaz bir bulaş oranı var. Orada biz 1 milyon yerli ulusunun mensuplarının aşılanmasının ne kadar önemli bir aslında koruma seviyesini ulaştırabileceğini bu insanların göstermesi açısından yerli nüfusunda ne kadar az olduğunu görüyoruz. Yani şeyi de söyleyebiliriz. Yani yerli nüfusu Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 5 milyonu biraz aşan bir şey kaldı zaten. Bir şey, tabii, tabii. Binlerce yıl sonunda kaldıkları. Yani zaten, tamamını aşılasalar ne lazım geri? Hiçbir sorun olmaz. 5 milyon nedir ki yani? 5 milyon ve onların içerisinde çocuklar var. Çocuklar evet, için geliştirilmiş bir aşı olmadığı için onları şu aşamada aşılayamıyorlar. Dolayısıyla yani aslında bitirdiler gibi bir şey. Yani işte o 16 ve 17 yaşı, bundan sonra işte daha genç teenagerler dedikleri öteki ortaokul grubu. Ondan sonra da zaten kendilerini en azından korumaya almış olacaklar. Bu arada tabii diğer Amerikan toplumundan bahsetmiyorum. Onların içerisinde işte bu bir komplo teorisidir diyenler var, Trumpçılar var, ben yaptırmayacağım diyenler var. Var da var yani, orası karışık. Ama yerli toplulukların bu şekilde, bu kadar organize bir şekilde pandemi ve ciddi ve disiplinli bir şekilde pandemiyle mücadele etmeleri, bu kadar düşük kaynaklarla, ellerin altında hemen hemen hiçbir şey yok, sadece organizasyon dürtüleriyle demek ki oluyormuş. Yani evet. bu işle, bu tarz salgınlarla ancak böyle organize mücadeleyle başa çıkabiliyorsunuz. Yoksa iki gün kapattım, üç gün açtım falan, bu işler olayı daha da kötüleştiriyor. Şimdi haberlerde hızlıca devam ediyorum. Çok yoğun çünkü aslında gündem. Bugün aynı zamanda Washington'da Dapol ve Line 3 karşı, biliyorsunuz koşucularımız iki hafta önce yola çıkmışlardı. Orada burada evet. Bunun haberini yaptık. Dakota'dan Washington DC'ye kadar bir bayrak yarışı sürdüreceklerdi ve DC'de de büyük buluşma gerçekleşecekti. Planlanan gün bugün, bir Nisan şakası değil, gerçek. Bugün Washington'da büyük bir buluşma gerçekleşeceğinden bahsediliyor haftalardır internette. Onu izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümde detaylarını aktarırız. Çünkü henüz Amerika'da sabah saatin ikisi Washington civarlarında. O yüzden şu anda pek bir gelişme yok ama güzel bir şey olacağını tahmin ediyorum. Ben, biliyorsunuz, Jane Fonda da Line 3'e gitmişti. Bunun ne kadar gereksiz bir yatırım olduğundan defalarca Minnesota halkı bahsetmişti. Sadece yerliler değil, bütün eyalet buna karşı aslında. Biz burada kirli yakıt istemiyoruz demişlerdi. Line 3'ün yanında bir de Line 5 var. Üçüncü hat ve beşinci hat. Dinleyicilerimize hızlıca hatırlatalım. Line 3 dediğimiz üçüncü hat aslında mevcut olan bir hattın yeniden yapılması. Çünkü eski hat adı üstünde eskidi ve sızdırıyor. Yeni hat biraz daha farklı bir rotaya sahip olacak. Zaten en büyük sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Çünkü rotanın açılması yeni bir inşaat demek. Tekrardan bütün oradaki bölgenin halaç pamuğu gibi atılması demek. Koca koca kampların kurulması demek ve bunların birçoğu da oradaki kabile bölgelerinden geçecek ve kabileler kesin kes kendi sınırları içerisinde, rezervasyonlarının sınırları içerisinde inşaat kampları kurulmasını ya da kendi deyimleriyle erkek kampların kurulmasını istemiyorlar. Şimdi bir de Line 5 var, o da göller bölgesine doğru gidiyor. 5. hat, yani Enbridge aslında bir şekilde kendi mevcut hatlarını bir yenileme projesi yapmaya çalışıyor ama Standing Rock'ın da aslında burada tohumlarını attığı kesinlikle önemi yadsınamaz. Ve bir nevi de zaferdir bu anlamda. Başlattığı süreçten bu yana inanılmaz zorlanıyor. Yani havlu atarlarsa şaşmam, öyle diyeyim. Çünkü bir yandan yasal süreçte karşılarına koca koca engeller çıkartılıyor. Bir yandan şeyde, sahada gösteriler devam ediyor. Göstericiler tutuklanıyor ama yine de vazgeçmiyorlar ve devam ediyorlar. Çünkü biz haklıyız ve istemiyoruz diyorlar. Yani insanlar bunu söylüyor. Biz bu fosil yakıt boru hatlarını toprağımızın altından geçmesini istemiyoruz diyorlar. Bu arada dinleyicilerimiz eğer merak ederlerse tek yapmaları gereken şey Google'a Pipelines ve US diye İngilizce yazsınlar. Orada aslında Kuzey Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin altındaki boru hattı enkazının çok güzel şematik fotoğrafları var. Görürler. Yani ülkenin altı birbirini çapraz kesen, her tarafı döşenmiş, eskisi atıl olanı toprağın altında kalmış olmayan yedileri çürümüş, üstünden akıtan, geçmiş. Evet. Çürümüş, akıtan bir yığın petrol boru hattıyla dolu. Ve insanlar diyorlar ki biz artık daha fazlasını istemiyoruz. Alternatif enerjiyi istiyoruz. Artık bu yeni yeşil anlaşmadan bahsetmemiz lazım. Bununla birlikte çok kısa bir korsan reklam gireyim araya. Bu hafta çok önemli bir konuya bakıyoruz ama bu hafta, yani pazartesi günü, ondan sonraki büyük bir entropi bölümler serisini iklim değişikliğine ve özellikle IPCC'nin Temmuz ayında bir araya gelecek toplantısı ve 6. değerlendirme raporunun öncesinde bir iklim serisi, bir iklim dosyası açıyoruz Entropi'de. Bu bölüm İstanbul Sözleşmesi, ama ondan sonraki bölümler 4 ya da 5 bölümü çok işte ekstrem hava olaylarından işin politikasına kadar iklim dosyası altında değerlendireceğiz konuklarımızla. Orada da bu konuları konuşacağız aslında. Ha, Biken, şimdi ben de şeyi ilave edeyim. Burada çok denk düşürüyorsunuz tabii, çünkü yeryüzü ayı ilan edildi zaten Sierra Club başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından. Bütün ay devam edecek. 22'sinde evet. De devasa bir gösteri evet, planlanıyor. Her zaman olduğu gibi. 1 milyara evet. yakın yeryüzü günü, dünya günün sırasında. Evet. Ona uygun oluyor yani. Evet, Entropi. Evet, biraz ona uygun oluyor. Biraz da zaten vakti geliyor. Biraz şey yapalım dedik. Yanlış bilinen doğruları açıklayalım burada. Çünkü çok fazla terimler üzerinden de kavram karmaşaları var. Şimdi de ben size geçen Diklenkaya bölümünde biraz şey yapıyorum burada, evi toparlıyorum. Geçen Diklenkaya bölümünde size şu uranyum madenlerinin sözünü vermiştim. Biz gerçi evet. bunu siz unutmuşsunuz ama biz bunu ama sonra haklısınız unutmak 3 sene önce, çünkü Entropi'nin ilk bölümlerinin bir tanesinde yapmışız. Şimdi nasıl az önce söylediğim gibi bu Amerika, Kuzey Amerika'nın 6 petrol boru hatlarıyla paslanmış, çürümüş, doluysa, aynı zamanda üstü de uranyum madenleri yüzünden delik deşik. Bunları biz bir önceki şeyde yaptığımız uranyum dosyasında Diklenkaya'da Navajo Ulusu üzerinden gitmiştik. Navajo Ulusu'nun toprakların üzerinde 500'ü aşkın çoğu terk edilmiş uranyum madeni var. Ve 2017 senesinde de Amerika'nın Çevre Koruma Ajansı hatta bu halka bir şey çıkardı. Yani bu maden bölgelerinin, terk edilmiş maden bölgelerinin temizlenmesi. Yani uzun lafın kısası, kocaman şirketler geliyor, burayı delik deşik ediyor, ortalığı zehirliyor. Ondan sonra halka da diyorlar ki buyurun siz de temizlersiniz. Çok güzel. Biz zaten hep arkalarını topluyoruz koca koca devletlerin. İşimiz bu. Ben bunu kitapta da biraz bahsetmiştim. Black Hills örneğinden anlatmıştım Standing Rock kitabında. Buradaki Diklenkaya'da da Navajo örneğinden devam etmiştik. Bugün biraz gene şeye dönelim istiyorum. Bu Karatepe'lere, Black Hills'a dönelim istiyorum. Çünkü orada Sierra Club'ın da çok yoğun bir şekilde karşısında durduğu uranyum madenleri tekrardan gündeme geliyor. Orada rezervler var. Şimdi şu enteresan bir şey var. Uranyum ne için kullanılıyor? Nükleer santraller. Burada zaten silahlandırma için aslında çok fazla kullanılamıyor artık. Çünkü biliyorsunuz International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN diye, yani uluslararası nükleer silahlardan arındırma kampanyası diye çok büyük bir kampanya var. Evet. Hala süren, aslında bitmiş olması gereken ama maalesef hala süren. Ve bu kampanya altında da zaten birçok sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanmış devletler arası, devletlerin kendi içindeki deklarasyonları vesaire. Dolayısıyla silahlandırmada fazla kullanılmıyor ama nükleer denizaltılarda örneğin uranyum kullanılıyor. O yani şeyin mekanizmanın güç rezervi olarak. Burada mesela çok yakın dün bir haber vardı Science dergisinden, ama gene o bilimsel dergilerden bir tanesinden, şimdi hızlıca ismini hatırlayamadım, bu Çukçi denizindeki Rusların iki tane nükleer denizaltısının manevraları sonrası, işte böyle buzu kırarak aynı anda, bunlar nükleer denizaltılar ve benzer bir manevra 15 gün önce Amerikalılar tarafından yapılmış vesaire. Yani biz burada aslında barışçıl bir dünyada yaşadığımızı düşünüyoruz ama Kuzey Denizi'nde nükleer denizaltılar hala sortilerini yapıyorlar. Şimdi buradan Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya bağlarsak, Amerika'da da bu uranyum madenleri daha çok nükleer reaktörler ve elektrik için aslında uranyuma gereksinim duyuluyor. Çünkü onun dışında Amerika dışarıdan satın almak zorunda bu madeni. Aslında doğal bir maden uranyum. Fakat yüksek seviyelerde inanılmaz derecede toksik. Şimdiye kadar nereden alıyordu? Misal Kazakistan'dan alıyordu. Black Hills'te de zaten madeni işleten şirket Azarga aslında aslen bir Kırgız şirketi. Aslında Hong Kong'da kurulmuş ama Kırgızistan tabanlı çalışıyor ve şöyle bir güzellik var. Eğer siz bir Kırgız şirketiyseniz Amerika'ya gelip yatırım yapıyorsanız yatırımınızdan kazandığınız marjı temettü olarak yatırımcılarınıza ödemek yükümlülüğünüz yok. Dolayısıyla çok karlı bir yatırım onlar için. Ve burada da zaten Dewey Burdock adı altında da Black Hills'daki madenin işletmecisi pozisyonda olan şirket. Bu Azarga maden şirketi. Şimdi gelinen noktada aslında çok ciddi bir direniş var. Yerli halk hiçbir şekilde kesinlikle istemiyor. Dediğim gibi bunu ben zaten kitapta da bahsetmiştim. Charmaine Whiteface aynı zamanda Defenders of Black Hills yani Kara Tepelerin koruyucusu kurumunun derneğinin de başkanı artık çok aktif görev alamıyor. Çünkü neden? Çünkü kendisi zaten bir kanser hastası Hasta, iyileşme sürecinde. Oğlu lupus yani o da bir otoimmün hastalık ve inanılmaz ileri seviyelerinde. Ona bakmakla yükümlü başka hiç kimseleri yok ve o bölgedeki insanların birçoğu otoimmün rahatsızlıklarla mücadele etmek zorundalar. Çünkü yapılan madende yapılan şirkete bakarsanız ya biz inanılmaz güvenilir bir şekilde aslında bu madeni çıkartıyoruz. In situ leaching dedikleri bir yöntem var. O da ne yapıyor? Mevcut bir akiferin içerisinde madeni çözüyor, yukarıya çıkartıyor. Aslında yukarıya çıkarttığı zaman şöyle koca koca su, biz bunu daha önce anlatmıştık, koca koca su havuzları oluyor. O havuzların içerisinden madeni aldıktan sonra aslında filtrasyondan geçirmiş olduklarını söylüyorlar ve havuzun içerisindeki su temiz. Tırnak içerisinde. Orada işte uranyumu ayrıştırıyorlar. Su havuzu yerinde kalıyor. Peki bu Navajo bölgesinde de böyleydi. O zaman ne oldu? İşte o zaman çünkü o havuzların içerisinde biliyorsunuz çocukları oynadı, kadınlar gittiler, çamaşırlarını yıkadılar. Hiçbirine uyarıda bulunulmadı. Bu su toksiktir. Kesinlikle yanına yaklaşmayın. Radyoaktiftir. İşte böyle sağlık sorunlarıyla karşılaşırsınız. Kanser olursunuz vesaire tarzı uyarılar yapılmadı. Ya 60'lardan, 50'lerden, 60'lardan bahsediyoruz. Çok da uzak bir zaman dilimi değil. Ve orada inanılmaz yüksek oranlarda kanser vakalarıyla karşılaşıldı. Ve şu anda da işte Navajo bölgesindeki madenlerin temizlenmesi ve kapatılması için de yerli halka izin verilmiş durumda. Şimdi Black Hills'ta da durum bundan farklı değil. In situ leaching yapsanız bile yani bu söyledikleri işte biz bunu aslında o mevcut akiferin içerisinde ayrıştırıyoruz. Ondan sonra suyu yukarıya çıkarıyoruz. Filtrasyondan geçiriyoruz. Su aslında temiz vesaire. Hayır diyor yerli halk. Burada siz ne yaparsanız yapın. Aynı zamanda bunu Sierra Club ve birçok çevre örgütü de söylüyor. Siz ne yaparsanız yapın. Sizin sonuç suyunuz hala toksiktir ve siz aynı zamanda bu işlemlerle yeraltı sularını çok ciddi riske atıyorsunuz. Biz bunlardan besleniyoruz. Kalan elimizde son rezervler bunlar. Hiçbir şekilde bunları biz size dokundurtmayız diyorlar ve bu mücadele Dewey Burdock ekseninde Black Hills'te devam etmekte. Çok böyle genel hatlarıyla bir özet oldu ama bunu merak eden dinleyicilerimiz daha detaylı anlattığımız önceki Diklenkaya bölümlerini zaten Açık Radyo'nun kendi sitesinden erişip dinleyebilirler. Evet, bir de şeyi de hemen söyleyebiliriz. Yeni bir araştırma daha var. Bunu ekleyeyim ben de. Common Dreams'de ortada konmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir su kirlenmesi sorununu ortaya Evet. koyan Evet, Flint bütün özellikle. Amerika eyaletlerini neredeyse kapsayan ve başta bu işte ağır metaller olmak üzere öldürücü bir kirlenmeden bahsediyor. Zaman içinde ona da tekrar dönme Tabii fırsatı tabii. bulabiliriz. Zaten Flint vakası çok bilinen bir vaka. Evet. Aynı zamanda benzer. Ya bu da onun bir parçası Ömer Bey. Burada Evet. işte mesela Black Hills'te olan bu uranyum madenlerinin ve onlara karşı duruşta sadece Defenders of Black Hills yok. Aynı zamanda Black Hills Clean Water Alliance diye bir kurum da var. Yani temiz su birlikteliği diyelim. Dayanışması ya da. Ve diyorlar ki biz 50'lerden 60'lardan 70'lerden bu yana gelen zaten 169 tane eski uranyum madeniyle mücadele etmek zorundayız ve yenilerini de istemiyoruz diyorlar ve bence de çok haklı bir şey bu, talep bu. Artık biraz bu yeni yönetimin Deb Haaland'ın da belki itici gücüyle birlikte Biden yönetiminin biraz daha sadece işte bu iş Keystone XL'i tamamen gömmekle olmuyor. Biraz daha eli taşının altına koyarak bunlarla mücadele etmesi lazım. Ama şöyle de bir karşı şey var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Line 3 olayında özellikle Keystone XL gömüldükten sonra bir de şimdi Line 3 hedef tahtasına geldikten sonra bu sırada sendikalarda yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladılar. Bir saniye dediler. Burada onu çok ciddi bir iş kaybı var. Aynen onu da devamıyla tabii. İki hafta sonra bir sonraki bölümde size aktarırız efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.